Nowe propozycje dla Polaków. Trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. To białoruska prowokacja, mówi wiceminister obrony o incydencie z obiektem, którego poszukiwania trwają w okolicach Rypina. Ta śmierć poruszyła całą Polskę. Tłumy towarzyszyły w ostatniej drodze Kamilowi z Częstochowy. Edukacja to jeden z najbardziej intensywnie reformowanych obszarów w ciągu 7 lat. To ocena szefa resortu edukacji, ministra Przemysława Czarnka. Właśnie kończy się panel poświęcony edukacji. Minister Przemysław Czarnek, otwierając dyskusję, mówił o tym, co udało się zrealizować w edukacji i jak ważne są reformy dla przyszłości. Debacie przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Witaj ponownie. Powiedzmy zatem, jak według ministra zmienił się ten obszar państwa, czyli edukacja? Minister Przemysław Czarnek przypomniał początek rządów PiS i początek drogi, jeśli chodzi o reformowanie edukacji. Wymienił zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i likwidację absurdalnego, zdaniem szefa resortu edukacji, systemu gimnazjalnego. Przemysław Czarnek podkreślił, że właśnie dzięki tym reformom tegoroczni maturzyści doskonale poradzili sobie m.in. z egzaminem z matematyki. Mówili, że było łatwo, podkreślił minister. Łatwo jest wtedy, kiedy znamy odpowiedzi na pytania. Trudno jest wtedy, kiedy tych odpowiedzi nie znamy. To, że znali odpowiedzi na pytania, to znaczy, że byli świetnie przygotowani do egzaminów. Dlaczego? Bo po to zlikwidowaliśmy absurdalne gimnazja, żeby przede wszystkim w siatce godzin znaleźć czas na odpowiednie przygotowanie młodzieży do właśnie chociażby matur. Przemysław Czarnek mówił też o planach na przyszłość. Zapowiedział dalsze podnoszenie płac w oświacie i inwestycje w rozwój placówek edukacyjnych. Minister nawiązał też do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem Chrońmy Dzieci. Według szefa resortu edukacji to ważny dla rozwoju najmłodszych projekt, który zasługuje na poparcie. Ten projekt pozwoli zablokować antykulturę, która nas zalewa, ocenił minister Przemysław Czarnek. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prezydent Andrzej Duda podczas ćwiczeń Anakonda podkreślił wagę budowy skutecznej obrony przeciwlotniczej i docenił dotychczasowe decyzje MON-u o zakupach uzbrojenia dla polskiej armii. Prezydent odniósł się też do informacji dotyczących obiektu, który wleciał z nad Białorusi i aktualnie poszukiwany jest w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Wyciągamy wnioski ze wszystkich zdarzeń, które mają miejsce. One są dla nas nowe. Polska i polskie wojsko nie widziało na naszym terytorium i nad naszym terytorium takich zdarzeń od wielu dziesięcioleci. Są procedury, które weryfikujemy, które na bieżąco sprawdzamy, które analizujemy. Jedne funkcjonowały do tej pory lepiej, były poprawiane, jeżeli coś było niedobrego. Inne nie funkcjonowały, bo nie było takiej potrzeby. Pojawiają się sytuacje, kiedy te procedury są uruchamiane de facto po raz pierwszy. I w związku z czym również patrzymy, jak działają one w praktyce. Sprawę skomentował wiceminister obrony Marcin Ociepa, który nazwał incydent białoruską prowokacją. Będziemy chcieli ustalić, co takiego zostało wprowadzone w naszą przestrzeń powietrzną i wyciągnąć z tego stosowne wnioski. Zresztą jeżeli to rzeczywiście ostatecznie się potwierdzi, że jest to balon o charakterze szpiegowskim, no to dosłownie parę tygodni temu mieliśmy podobną sytuację z chińskim balonem nad terytorium Stanów Zjednoczonych, zresztą nie jednym. To tylko pokazuje, że trochę zmienia się modus operandi, pojawiają się nowe metody, ale ja przede wszystkim traktowałbym to jako element prowokacji niż jako realny uzysk wywiadowczy ze strony Białorusi. Do poszukiwań obiektu włączone zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Zachodnio-Pomorskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, a natychmiast powiadomić policję. Ta śmierć poruszyła całą Polskę. Tłumy towarzyszyły w ostatniej drodze Kamilowi z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w poniedziałek po tym, jak skatował go ojczym. Lekarze ponad miesiąc walczyli o jego życie, ale rany okazały się zbyt poważne, a pomoc przyszła za późno. Ta rodzina robiła zakupy w sklepie, w którym pracuję i pamiętam tego chłopczyka, jak stał przy mnie przy kasie, spokojny, opanowany. Cały czas widzę ten obraz, po prostu chce mi się płakać. I zdecydowałam się, że po prostu pójdę i pożegnam tego chłopczyka. Ciężko, ciężko opowiadać o tym. W ogóle mam troje dzieci i ciężko. Nie mogę mówić nawet, bo przeżywam od dnia tej śmierci, w ogóle od momentu, kiedy tak skatował ten zwyrodnialec to dziecko. To jest nie do opowiedzenia to, co się stało. Uczestnicy pogrzebu przynieśli ze sobą białe róże, pluszowe misie i białe i błękitne baloniki, które na koniec ostatniego pożegnania wypuścili dla chłopca w niebo. To był Serwis Trójki. Czas. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Sportowe wydarzenie soboty to z naszego punktu widzenia oczywiście żużlowe Grand Prix na PGE Stadionie Narodowym. To drugie zawody cyklu. Po pierwszych na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. Jeśli ktoś myśli, że żużlowa Grand Prix Warszawy sprowadza się jedynie do wyścigów, jest w grubym błędzie. To faktycznie święto Speedwaya na PGE Narodowym od 12.30. Działa tutaj strefa kibica, a w niej atrakcji co niemiara. Jednak sympatyków czarnego sportu najbardziej niepokoją doniesienia na temat zdrowia Dominika Kubery, który wczoraj upadł podczas pierwszego wyjazdu na tor. Na wyjściu z wirażu motocykl okazał się narowisty jak wierzchowiec. Żużlowcowi nie udało się go skontrolować i upadł na plecy. Karetka zawiozła go do szpitala, a nieoficjalnie mówi się o złamaniu jednego z kręgów. Na szczęście jego życie nie jest zagrożone, ale nie było już mowy o starcie. W szrankach zastąpi go rezerwowy Bartłomiej Kowalski. Na ustach wszystkich pojawia się jednak jedno nazwisko – Zmarzlik. Czy trzykrotny mistrz świata wejdzie po raz pierwszy na Stadionie Narodowym do finału? Czy wygra jak ostatnio w Goriczan? To okaże się około 22:00, wtedy bowiem zapowiedziany jest finał tego wielkiego żużlowego święta. Ze Stadionu Narodowego Dariusz Urbanowicz. Poza Zmarzlikiem i Kowalskim w akcji myśląc o reprezentantach Polski zobaczymy także Macieja Janowskiego i Patryka Dudka. Początek zawodów o 19:00. Zapraszam na relację na naszej antenie. Po żużlu piłka Śląsk-Wrocław przedłużył swoje szanse na utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Pokonał u siebie bezpośredniego rywala w walce o ligowe Bydwisłę Płock 3-1, ale nadal traci do ekipy Pawola Stano. Ostatniej ponad strefą spadkową 2 punkty na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wisła kończyła mecz w 10, 2 żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną obejrzał Jakub Rzeźniczak, jednak ta druga z żółtych budzi poważne wątpliwości. Przed nami mecze w Krakowie i Łodzi. Przy Kałuży pod Wawelem Krakowia zagra z Zagłębiem Lubin. W poprzedniej kolejce gospodarzy dostali lekcję futbolu od Lecha w Poznaniu. Przegrali 0-3. Trener Pasów Jacek Zieliński na przedmeczowej konferencji prasowej wrócił do tego spotkania. Przegraliśmy z dobrym zespołem, bo to też trzeba powiedzieć, że nie przegraliśmy z przeciwnikiem przypadkowym, tylko z Lechem Poznań, aktualnym mistrzem Polski, który po meczu z Górnikiem mocno się zresetował i udzielił nam bolesnej lekcji. Oczywiście, że z tego wyciągniemy wnioski, dostać 3 bramki w meczu z Lechem z kontry w Poznaniu, no to jest sytuacja rzadko spotykana, no i z tym musimy się uporać. Mecz w Krakowie o 17.30, o 20.00 widzę w Łodzi zagra z Górnikiem Zabrze. Pod siatką właśnie teraz trwa walka o brązowy medal w Plus Lidze Panów. Faluron Warta Zawiercie gra przed własną publicznością z Asseco Resowią Rzeszów i musi wygrać, jeżeli chce przedłużyć rozgrywkę o 3. pozycję, bo Resowi do celu brakuje jednej wygranej. W rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1, a na placu boju w Zawierciu remis 2-2 w setach właśnie rozpoczyna się tiebreak. Dziś także mogą rozstrzygnąć się losy Mistrzostwa Polski u pań. W 4. meczu finałowym Tauron Ligi Dewelopres zagra w Rzeszowie z ŁKS-em Łódź i jeżeli zawodniczki łódzkiego klubu sportowego wyjdą zwycięsko z tego spotkania, wywalczą złote medale, bo też w grze do 3 wygranych prowadzą 2-1. To spotkanie o 18:00. Nie zapominamy o kibicach tenisa. Magda Linet gra o 4. rundę turnieju WTA 1000 na nawierzchni ziemnej w Rzymie. Gra znotowaną kilka miejsc wyżej w światowym rankingu Brazylijką Beatriz Haddad-Mają i nie mamy dobrych wiadomości. Na tę chwilę sytuacja wygląda następująco. Już zerkamy. Linet przegrała pierwszy set 5-7, w drugim przegrywa także 1-4 w gemach. Jeżeli chodzi o rywalizację panów, to właśnie teraz gra także Hubert Hurkacz. To spotkanie 2. rundy. Hurkacz gra z Amerykaninem Jeffreyem Wolfem i w pierwszym secie prowadzi Amerykanin 4-3 w gemach, ale Hurkacz podaje. Więcej o tym spotkaniu w serwisie po 19:00. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Sobota do końca dnia powinna być pogodna, tylko na południu i wschodzie chwilami więcej chmur i przyniosą one przelotne opady deszczu. Chwilami silniej powieje. Temperatura od 16 stopni miejscami na południu do 21 w centrum i 24 na Pomorzu, tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No?

nim troszki i róże. Pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. No i tak, brawa się należą, nie wiem jak państwo, ale ja miałem ciarki. Trójka, Polskie Radio, 23 minuty po 17. Wersja z męskiego grania, wersja live i od razu zaproszenie na jutro po 19. Trójka live, no i przez całą godzinę granie koncertowe serwować będzie Michał Grabek-Grabkowski. Tymczasem gra gitara i jubilaci. Symbole na ostatnich już ponad 40 lat. Dave Gahan, Depeche Mode i Bono, U2. Pierwszy skończył 61 lat, drugi 63. I te zespoły dzisiaj w rolach głównych w audycji, również pytania do państwa. Depeche Mode czy U2? Dave czy Bono? Które przeboje tych zespołów lubicie państwo najbardziej? Może tak przy okazji jakieś koncertowe wspomnienia. Numer telefonu do trójki niezmiennie 227 trójek. No to najpierw, jak słyszymy, ten starszy fragment albumu Unforgettable Fire, U2 Pride w trójce teraz. Come here to justify. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka, Polskie Radio, zdecydowanie do słuchania z nostalgią. Z samego początku lat 90. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tego lata na żywo i w Krakowie, i w Warszawie. A początek lat 90. mniej więcej to było rok później. Przyniósł metamorfozę grupy U2. Achtung Baby płyta. Trabant, skrócone włosy, okulary, taki bardziej futurystyczny wygląd, zresztą brzmienie też. Ale ballada akurat, ten największy przebój klasyczna. I teraz przypominam pytanie do Państwa. U2 czy Depeche Mode? Który z frontmenów? Który utwór? 2273. Z ręką na sercu. Half und half, czyli pół na pół, jedno i drugie. W tym przypadku to mogę słuchać do południa jednych, a po południu drugich. To raczej w tym przypadku to do wieczora, w trójce do 20, ale zdecydowanie pół na pół. A w całości to teraz właśnie w trójce. One, you two. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Hey! 18:00, tutaj Trójka Polskie Radio na Facebooku. Trójki mini plebiscyt Bono czy Dave Gahan. Głos Depeche Mode oznaczony sercem. Bono kciukiem do góry w tym momencie. Rezultat 55-20 na korzyść serca. Stąd no i free love przed momentem. No to tak w temacie. 227 trójek. Mam właśnie programu przy sobotnim sprzątaniu. Dla mnie jak najbardziej Depeche Mode. Króluje Dave Gahan. Wybieram się na koncert, nie do Polski, ale do Düsseldorf już 4 czerwca. Najbardziej lubię płytę Sounds of the Universe, utwór In Chain, otwierający płytę. Mamy czas dzisiaj do 20, może się zmieści. Proszę się łączyć w emocjach związanych z YouTube i z Depeche Mode. Proszę Państwa, panowie po 60, w tym tygodniu Gahan skończył 61, Bono 63. 2-2, 7 trójek. Tymczasem męskie granie. No i Piotrek, już go słychać, skończył 45. Wypij mleko, buzia, przyjdę zanim zaśniesz. Polskie Radio, 11 minut do 18. Artysta, który w czwartek rozpocznie swoją światową trasę koncertową od Polski, od Krakowa, tutaj w wersji live. Jego pierwszy wielki przebój po odejściu z Genesis, znany już od grubo ponad 45 lat, Salisbury Hill, czyli Peter Gabriel. Jutro po 19 to też od razu daję Państwu znać Trójka Live, więcej tego typu koncertowego grania, takiego grania z życiem. Polecamy się również na dobry niedzielny wieczór. Tymczasem w temacie YouTube czy Depeche Mode 2273. Nie ma co robić rywalizacji między YouTube a Depeche Mode. Jeden i drugi zespół potrafi zgromadzić na stadionie 100 tysięcy ludzi. A druga rzecz, że obydwa zespoły wychowały pokolenia. A to nie jest tak. Absolutnie nie dzielimy. My tutaj łączymy przy okazji tak trochę się bawiąc. 227 trójek. A też może warto dodać, który przebój, którego zespołu jest tym państwa ulubionym. Może ten. To jest akurat YouTube, można śmiało powiedzieć, z czasów odkrywania przez zespół Ameryki, czyli Angel of Harlem. Program Trzeci Polskiego Radia.